Passen poc més de 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 28 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes en Setem, una nova edició en aquest dijous, dia 28 d'abril, quan passen 5 minuts i mig de les 8 del matí. I ho fem amb notícies econòmiques, i és que el govern diu que no pagarà el fons de competitivitat malgrat que ho exigeix el Senat. El PSC es va desmarcar ahir del PSOE, en donar suport amb el seu vot a la moció del company de grup, el senador de l'Entesa, Miquel Bofill, d'Esquerra Republicana, en la qual s'exigeix a l'Estat que pagui els 1.450 milions d'euros que reclama Catalunya del Fons de Competitivitat. Tot i així, el govern es va tornar a negar a fer-ho aquest any. La moció, aprovada pels 138 senadors del Partit Popular, Convergència i Unió, l'Entesa, que comprèn el PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds i el Bloc per Mallorca, va comptar amb 109 vots en contra, la majoria del PSOE. La resolució del Senat va arribar hores abans de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, en la qual Catalunya va reclamar la liquidació en aquest any, en 2011, del Fons de Competitivitat per a complir amb l'objectiu del dèficit. Però atenció, que aquí no queda la cosa. I és que avui sabem que Salut reclama 100 milions d'euros al govern espanyol. Prop de 10.000 estrangers visiten cada any Barcelona per fer tractaments mèdics que o bé el seu país no existeixen o bé no ofereixen les mateixes garanties. D'aquesta manera, aquests pacients reben aquest tractament i és des dels seus països que es paguen aquests tractaments. Però quan es tracta de tractaments que s'ofereixen a persones d'altres comunitats autònomes, no sempre es reben els diners d'aquests tractaments a la sanitat catalana. Per això, ara Salut reclama 100 milions d'euros al govern central. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com estan les coses. Encetem aquest dijous, un dijous que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després, la Rosa Domingo ens parlarà de cinema, avui per telèfon. Tindrem també a la Vanessa Leiva amb la música lliure. El Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc. I avui vindran les rúbies más rúbies, rúbies de corazón, per parlar-nos del món del cor, amb Marc Gómez Silvestre i Carla Garriga. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Vamos al cine a ver Río? Vale, pero esta peli la tenemos que ver en los Full HD del Centro Splau. ¿Y por qué estos cines y no en los de siempre? No estás al día. Estos cines son una caña, tía. Si una peli es Full HD, como Río, en esta sala no la ves, la vives. Son los mejores cines del país. Vale, vale. Venga, ya compro yo las entradas. ¿Cómo se llama su web? ¿Cómo se va a llamar? Losmejorescines.com. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB. Lunética. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. Tenim l'Angie Morales als nostres estudis i ens porta, com sempre, les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, un 28 d'abril, però en aquest cas l'any 1945. A Dongo, prop del llac Como, l'exdictador feixista italià Benito Mussolini i la seva amant, Clara Petazzi, van ser afusellats. El mètode expeditiu de l'execució es va decidir arran de la intenció dels aliats de capturar viu Mussolini perquè el processés un tribunal internacional, amb la possibilitat que fos condemnat a una pena menor o fins i tot absolt. Els cossos van ser traslladats en un camió a Milà i l'endemà van ser deixats a la plaça Loreto, on la gent, després que un grup de partisans i bombers els pengés de cap per avall en una bencinera, els va ultratjar. El cadàver del duque va ser desfigurat a cops fins a quedar irreconeixible. Va passar un 28 d'abril del 1503. Ferran el Catòlic consolida els drets sobre Nàpols després de la batalla de Cerignola, prop de Pula, en què les forces hispàniques derroten l'exèrcit del rei Lluís XII de França. 1919. Les potències vencedores de la Primera Guerra Mundial accepten el projecte del president dels Estats Units, Woodrow Wilson, de crear la Societat de Nacions, destinada a mantenir la pau al món. Va passar el 28 d'abril del 1936. Els germans Miquel i Josep Badia i Capvell, polítics catalanistes vinculats a l'Estat català, són assassinats a Barcelona per pistolers anarcosocialistes de la FAI. I per últim va passar un dia com avui del 1967. Cassius Clay, campió del món dels pesos pesats, es nega a lluitar en la guerra del Vietnam. Arribarà el moment de felicitar els famosos per felicitar-los pel seu aniversari. Felicitem a l'actriu Penélope Cruz, que avui acompleix 37 anys. Francisco Rico, acadèmic de la RAE, també fa anys i en fa 69. Jessica Alba, actriu, n'acompleix 30. Juan Mata, futbolista, avui fa 23 anys. L'actriu Enriqueta Carballeira també n'acompleix i en fa 67. L'actor Jax Dutronc en fa 68. I finalment, Anne Magret, actriu, n'acompleix 70. Doncs els felicitem a tots ells. I Angie, a tu t'esperem ja demà, que serà divendres. Aquesta setmana ha estat rapideta, eh? Sí. Amb això que dilluns sols festa, és normal. Fins demà, que tinguis un bon dia. Fins demà. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos es considerada la Liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. El Barça siempre gana por el arco, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... A RKB, gaudim a diari de l'esport sin concessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin concessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport sin concessions. No! Sin concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Vols fer un tomb per la teva ciutat amb una altra perspectiva? Des del Cibers als nostres dies, cada època de la història ha deixat la seva empremta en les nostres vides. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Museu Torre Valldovina presenten itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Tres itineraris per fer en grup o en família. Una oportunitat enriquidora per redescobrir els entorns que constitueixen la identitat d'un poble, Santa Coloma, a través del coneixement i l'estimació, i dirigida a colomencs i colomenques i persones de fora de la ciutat, interessades en saber-ne més dels grans capítols de la història local. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Inclou zones arqueològiques i totes les edificacions i ambients urbans considerats d'interès cultural, històric o artístic, tant en sòl urbà com no urbà, del terme de Santa Coloma. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Informa-te'n al telèfon 93 385 7142. 385 7142. En grup o en família. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Sobre un quart de nou del matí i arriba el moment de parlar de cinema en línies obertes. I per parlar de cinema, ho fem, com sempre, amb la nostra experta més experta, la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Bon dia a totes. Bon dia. Com estem? Doncs ben primaveral. Ben primaveral. I tant. Així que ja vas amb màniga curta. Bueno, allò que vas amb la màniga curta i el Kleenex al costat. També és veritat. Vas combinant. Bé, molt bé, la veritat, molt bé. Molt bé, doncs així ens agrada que estiguis primaveral i que tinguis cosetes per explicar-nos, que sempre en tens moltes. Home, després d'aquesta Setmana Santa, que ens hem posat al dia d'anar al cine, sí, doncs també hem recuperat moltes notícies. Sí. I la primera de totes que no ens fa... Ens fa molta paneta. Ens ha deixat Maria Isbert. Sí, sí, sí. Maria Isbert, la gran actriu, mare i filla d'actors. El seu pare va ser el gran José Isbert, que era un dels grans intèrprets de l'escena espanyola. I un dels seus fills, el més conegut, el Toni Isbert, també l'ha continuat en la saga actoral. Doncs ens ha deixat als 94 anys a la seva casa d'Albacete. Home, però déu-n'hi-do, una vida intensa des del punt de vista cinematogràfic, eh? Home, i tant. I actriu a Viridiana, amb Luis Buñuel, el Verdugo, amb Berlanga, amb Anece que no es poco, amb Cuerda, vull dir, amb tots els grans, eh? Amb tots els grans i amb un cinema incipient, vull dir que la dona ja va destacar des de l'inici. Sí, sí. Des de l'inici del gran cinema espanyol, perquè són tres directors de talla molt ampla, molt alta. I tant. Així que també el passat 10 de novembre del 2008, que ja fa una mica d'anys, va rebre un homenatge dels seus companys de professió a l'Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques. Se li va reconèixer la trajectòria. M'ha fixat que 94 anys, eh? Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies, Maria Isbert, per haver-nos deixat pel·lícules molt bones. Doncs sí. I a banda de la notícia negativa de la setmana, en tenim de positives... La positiva seria que Tarragona ens prepara un festival internacional de cinema. Molt bé. Que es diu REC. És el REC. Nové festival. REC. De gravar. Com la pel·lícula. No. Com el botonet de gravar, David. Mira que conec una persona que participa en la nova pel·lícula, fa de zombi. Ah, sí? Sí. Ah, molt bé. Però bé, com a secundària. Home, ja m'ho imagino. Sí, perquè els zombis acostumen a ser secundaris. M'ho imagino. Tenen aquest problema, pobres. pobrets, i no se'ls reconeix molt, tampoc. No, no, no. Frustrant, eh? Jo estava en esa pel·lícula, saps? Sí. ¿A dónde? Bueno, ese cuarto de ahí... Ese de ahí que va caminando de esa manera, extraña. Doncs sí, sí, doncs el festival s'inaugura el dia 29 d'abril, o sigui, ja d'allà, i es prolongarà fins al dia 7 de maig amb una programació dedicada al cinema vanguardista, o sigui, Tarragona es posa de moda amb qüestions de cine. I farà un pont entre el videoart i el cine emergent. La veritat és que està molt bé aquest festival, eh? Molt bé. Molt bé. Llavors, començarà l'estrena, comença el festival amb Nowhere Boy, del Sam Taylor Booth, una pel·lícula que relata els anys així juvenívols del John Lennon. Així que, bé, tots els fanàtics dels Beatles, que personalment jo en soc bastant, sí? Doncs cap a Tarragona a veure aquesta pel·lícula. Doncs proposta que ens porta fins a Tarragona, en aquest cas a veure cinema. Ah, exacte. Mm, molt bé, molt bé. I així, altra pel·lícula bona, ho dic pels apassionats de la literatura aquesta de Bombo i Platillo, arriba a l'estrena, a les cartelleres, a les nostres cartelleres, Nowhere Boot. Aquesta no la conec. No, ai, perdona, Norwegian Wood. Tokyo Blues. M'agafes completament, no... Home, l'adaptació de la novel·la de Haruki Murakami. Val. Que va fer... Bueno, que va ser el gran llibre de ventes. Sí? També l'autor, escriptor oriental de moda occident, diguéssim, doncs té un gran llibre que es diu... Això, que es diu... Tokyo Blues, Sí. I ara s'ha convertit en pel·lícula, diguéssim. Doncs pels amants d'aquest autor i d'aquesta novel·la, doncs serà una bona oportunitat, tot i que moltes vegades les novel·les portades al cinema... Ah! Ai, ens decepcionen de vegades, ai, però bueno... Diguéssim que és una notícia una mica de Sant Jordi. Sí? Agafaríem el dissabte i te la transporto per dijous. Diguéssim. Perfecte, així m'agrada. Sí. Després també en tenim una altra estrena que està molt, molt, molt recomanable, del Moncho Armendáriz. Que Moncho Armendáriz és un gran director que a vegades se'l reconeix poc. I ens du a la pantalla una pel·lícula que es diu No tengas miedo. El Moncho Armendáriz sempre, quan fa cinema, ell, l'altre dia em vaig llegir un article d'ell, concedeix el cinema com un mitjà de comunicació, a més artístic. ¿Vale? Llavors sempre fa pel·lícules que puguin tenir un missatge que arribi a molta gent. I en aquest cas ens parla de la Sílvia, una noieta de 25 anys que va tenir abusos sexuals quan era jove per part de la seva família. Llavors, doncs, a veure les trames, a veure com duen a acceptar aquesta situació. Déu-n'hi-do, una pel·lícula, en aquest cas, sembla dura, eh? La és. Tenim a la Ben Rueda, tenim el Lluís Omar, l'Antonio Gil... I el mateix propi Armendáriz com a director i guionista. Així home. Que mirarem a veure com... A veure què tal, com... sí. A veure què tal és aquesta pel·lícula. Bé, home, pinta bé. Pinta bé, pinta molt millor que totes les pel·lícules que tenim previstes. Ai. En aquest estiu 2011... És que quan arriba l'estiu el cinema... Oh, Déu meu. Decau, eh? Oh, Déu meu. Mira, tenim previst pel 3 de juny... L'estrena de X-Men Primera Generación. Sí. ¿De qué va? Promocionada y mimada la secuela de la franquicia mutante de Marvel, nos trae a un profesor X con pedo, a un Magneto, a un del lado de los buenos y a un montón de jóvenes mutíes con ganas de aprender. Però, tendrá clar... secuela. Però ja saps, Rosa, que aquest cinema té tot uns seguidors, eh? Home, ja t'ho dic, ja, sí. Hi ha molta gent que és seguidora de còmics... Per exemple, el José Ramón Mier. Ah, perfecte. No n'hi ha gaire lluny. Estarà content perquè arriba Thor aquesta setmana. És veritat. Ahà. A més, hi ha dues estrenes del matrimoni. Ahà. Perquè el Zapataki també estrena pel·lícula aquests dies, que és la dona de Thor. Ah, molt bé, molt bé. És que ho he llegit aquest matí, eh? Ah, doncs molt bé, estàs molt a punt, No és que estigui jo gaire informat habitualment d'aquests temes, no, però ho llegia aquest matí. Fantàstic. Doncs sí. Doncs mira, després tenim pel 17 de juny Kung Fu Panda 2 de Pacum of Doom. De què va el Panda Po i los Cinco Furiosos combaten una nueva amenaza contra el Valle de la Paz. Dios mío, Kung Fu Panda, por Kung favor. Kung Fu Panda. Redímenos del Valle de la Paz. Després tindríem Resacón 2, ara en Tailàndia. Resacón 2, ara en Tailàndia, no? M'agrada el subtítol de ara en Tailàndia. I de 4 dies dirà, oferta. Aquesta està preparada per aquells que ja no pugueu més. Tranquils, el 24 de juny, ja s'apropa la data. I de què va? Doncs el Zach Galifianakis i sus amigos aprendieron mucho tras desastrosas despedidas de solteros en Las Vegas. Así que cuando toca casar a Bradley Cooper, se van a una ciudad conocida por su poca vida nocturna, Bangkok. Ah, clar. I llavors diuen, venga, pues secundos, ahora en Las Vegas. Sí, ai, ai, ai. I llavors continuem, tenim més, tenim més. Després de l'1 de juliol tenim Transformers. Transformers? El lado oscuro de la luna. Que jo així a priori dius, per què l'estrenes tan tard l'1 de juliol? Els nens acaben al col·le abans, no? Sí, acaben per Sant Joan. Bé, una setmaneta, aquella setmaneta encara tonta. Aquella setmaneta tonta, ostres, els nens molesten, va, tiet, porta-los al cine. Exacte. Sí, sí. Després tindríem més, en tenim més. Caballeros, princeses i altres bèsties. Caballeros, princeses i altres bèsties. Sí, sí, sí, sí. Però, bueno, aquesta tenim la Natalie Portman, Déu-n'hi-do. Una arquera mafisa se unen per rescatar a la su prometida del primero. Bueno, i després tindríem el 8 de juliol, Cars 2. Sí. Cars 2, que aquesta ja et dic que serà un èxit. Sí, sí, sí, segur. Perquè els dos nebots encara estan veient Cars 1, o sigui, se l'han vist com 30 vegades. I Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, parte 2. Ai, aquesta és una de les grans esperades. 15 de juliol. Déu-n'hi-do, aquesta segur que pues serà molt fort, un èxit. Això és una segona part Una segona d'una part... cinquena part, diguéssim. Sí, sí, sí, sí. És, mira, és com treure més negoci. No, no, està fantàstic allò de dir parte 1 sub 1 del 1.1. Exacte. Exacte. Llavors després tenim una altra, aquesta és molt simpàtica, té un nom ja molt simpàtic. Los pingüinos del señor Popper. Los pingüinos del señor Popper? Jim Carrey, attention, aquesta també serà taquillazo. Jim Carrey, ejecutivo estresado, se ve convertido en responsable de una manada de aves àrtiques i no voladoras. Ah. 22 de juliol. Perquè és que ja no podeu esperar més. I així podríem anar fent, Després tenim Linterna Verde, 29 de juliol. El que jo voldria dir és... Sí? Tot això tenen molt, molt en compte el públic infantil. Sí, sí, i tant. I és que aquí està el negoci, amic. Perquè el públic infantil també hi ha el públic paternal, diguem. Home, clar, no, els nens no van sols. Dos por uno. Home, i després tenim... Espera, que aquesta és boníssima. Estàs assegut? A veure. Sí? 5 d'agost. A les vostres pantalles, Los Pitufos 3D. ¿Los Pitufos 3D? Dios mío. ¿Me estás diciendo de verdad? Sí, sí, Papá Pitufo en 3D, aquello que siempre había soñado. Doncs, Rosa, ara no t'ho dic en broma. L'aniràs a veure. Jo crec que l'aniré a veure. A veure, els barrufets són aquells dibuixos animats de la infantesa que tots tenim en la nostra ment, els que tenim una determinada edat. Total, total, sí, sí. Jo ja dic que formen part sí, sí. Del nostre col·lectiu, del nostre imaginari col·lectiu, i tant. I tant, els barrufets en 3D, més. En 3D, per favor. Tu imagina't la Pitufina, en 3D, amb aquelles voluptuositats que tenia. Sí, sí, que només n'hi ha una i és rosa, pobra. Sí. No dona l'abast, és que pobreta. Allà, escolta, home, això és molt injust, també, que haguéssim posat només una barrufeta. La veritat és que sí. Pobreta barrufeta, és que... Pobreta o no? Home, jo t'asseguro, jo t'ho regalo, amb una banda de energúpens barrufets. Home, a més, la veritat és que quin pitjor. Home. Perquè, Déu-n'hi-do, cadascun tenia la seva personalitat. Don Barrufa. Per ser, Rosa, avui digues. Surt una petita notícia. Sí. Que ens diu, un breu, que diu que el cinema català ha augmentat el nombre d'espectadors, que el cicle Catalunya Cinema sí. ha fet pujar un 162% la mitjana d'espectadors de cinema català. Fixa't, que bé, molt bé, me n'alegro. Que les pel·lícules això més vistes han estat Herois, sí, que la van passar l'altre dia per la tele, exacte, sí. I Pa Negre. I Pa Negre, és que Pa Negre és molt bona. Molt. Pa Negre és molt recomanable i molt bona. I el festival aquest, en realitat, ha estat molt profitós en el sentit de donar a conèixer totes les pel·lícules que han produït aquí, no? El que passa és que no estic molt segura de si hi ha hagut molta afluència de gent, però com que ha sigut llarg, s'ha extès en el temps, diguéssim. Hola? Ai, Rosa! Jo et sento bé, eh? Ara. Ui! Doncs això, que sí, que es fa bon cinema, es produeix força i s'ha de donar a conèixer. Hi ha una gran plataforma darrere que vol donar a conèixer aquest cinema que estem fent aquí. Més que res, perquè també t'he de dir una cosa, és l'avantsala l'avantsala de tenir el cinema en català als cines. Doncs sí. I bueno, i és tota una propaganda de una campanya de anem a promocionar el cinema fet a Catalunya i d'aquí dos dies hauré de posar a la pràctica el doblatge en català. I tant. I tant que tu n'estaràs content. Jo molt content. D'acord. Per la banda que em toca. Home, clar, està... sí, sí. Per qui no ho sàpiga, ell està fent un curs de doblatge. Sí, sí. I ben aviat ens informarà de quines veus el dia hauran sigut otorgades. Així que, bueno, quin actor t'agradaria fer, David? Ai, no ho sé, jo no sóc gaire de... Saps a mi què m'agrada molt? Qui? T'ho de dir? A mi m'agraden molt els dibuixos animats. Ah, mira. Són molt divertits de doblar. D'acord. Així que, igual, no sé, algun dia sóc algun barrufeta, personatge. No, barrufa. Sí, els barrufets, m'encantaria. No, em barrufa. Exacte. Escolta'm, si sí. No han fet encara el doblatge, investigaré quin és l'estudi que dobla els barrufets i em demano ni que sigui un secundari. Doncs, escolta, doncs ja avisaràs. Avisaràs que farem claca. Perfecte. Oh, quina bona veu, quina bona veu. Oh, que maco. Rosa. Molt bé. Se'ns acaba el temps? Se'ns acaba. La pròxima setmana, si et sembla bé, continuem parlant de cinema. Molt bé, doncs un petó, mengeu xiclet i aneu força al cine. Perfecte, que tinguis una bona setmana. D'acord, moltes gràcies. Adeu. Adeu. Vols veure la pel·li Rio? Doncs vin als millors cinemes, els Full HD de l'Esplau. Els únics cinemes on les pel·lis no es veuen, es viuen. Compra les teves entrades als millorscines.com. El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo. Te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Vanessa Leiva, avui portes tu l'esmorzar. Yes. Ah, has vist? Fruktuk. Frustuk. Frustuk. Bueno, més o menys. És que tu has... Escolta, jo ho he pronunciat en alemany. Tu has fet sonar més alemany, clar. Clar. Frustuk. És que no sé com es pronuncia. Ens hem de documentar. Frustuk. Frustuk. Frustuk. Millor que ho deixem. M'has sortit com andalús. Frustuk. Bueno, m'has recordat aquell de... La sèrie aquella de dibuixos animats, Los Fruitis. Tu te'n recordes, sí, del gazpacho? Sí, el gazpacho. Home, sí, diria Frustuk. Sí, segur. Bueno, doncs és un grup Frustuk que vol dir esmorzar en alemany. Ah. Per això ve tota la història que estem dient aquí, tonteries, eh? Bueno, doncs sí, i com us hem comentat, avui és el tercer dia que es portem, o sigui que suposo que ja sabeu una mica de què parlem. Sí. És un grup, doncs, que té com a referència U2 i que li agrada molt i que a part, doncs, el comparen amb ell, amb el grup d'U2, vale? Mm-hmm. De fet, el cantant va ser qui va treure tota la comparació, però mira, va colar i la crítica realment els ha comparat com... Escolta, a... quina sort. Com a aquest grup, vale? Fins i tot treuen els discos més tard que U2 per no fer-los ombra. Ostres, vull dir, una cosa ja impressionant. El grup s'inicia el 1997 i tot i les referències que hem comentat, és a dir, U2, bàsicament, sí, ells mateixos reconeixen sentir-se més atrets pel rock americà que no pas per l'europeu. Bueno, mira, molt bé. Sí, sí. El grup ha fet gires per tot Polònia i també per Europa. I l'any 2005 es va embarcar també en un tour per Amèrica. Home, vale? Molt bé. Aleshores, durant 3 anys van estar en una discogràfica a Polònia, o sigui, així com el sistema tradicional, sí, de música. Van tenir molt d'èxit, tant a nivell de crítica com... Ai, no, perdó. Què està passant? No, no, tranquil·la. Tu no facis cas. Ah, vale, vale. Doncs això, que van tenir molt d'èxit a nivell de crítica i a nivell de públic, però ells mateixos, per decisió pròpia, van decidir que no continuaven amb la discogràfica, o van haver de renovar el contracte, perquè volien, doncs, tenir la llibertat absoluta i total de fer-ho per ells mateixos, i per això els portem, perquè a partir d'aquell moment, doncs, estan a la xarxa en forma de música lliure, i com que ens agrada molt això, doncs mira. Mira, espera, ara Vanessa Leiva, a través de les... allò que ens ofereix internet, que són, sí, diferents pàgines, i podem fer traduccions, i sí, fins i tot podem sentir com es diu una paraula. Ja, això està molt bé. Frühstück. Frühstück. Frühstück. no ho pronunciem igual. Frühstück. Frühstück. Frühstück. Frühstück. És molt difícil, eh? Doncs ja saps. Frühstück. El pròxim dia ho presentaré millor, va. Vale. Frühstück. Bueno, si voleu més informació del grup, Frühstück... He de practicar. Frühstück. No, és que ho dic amb més energia. Ho diu amb més energia, com amb més força. Diu, però... és alemany, és més. Frühstück. Frühstück. No. .pl, vale? I ja està. Aquesta és la web. I anem a escoltar una cançó avui que es diu Be Careful. Be careful, doncs vés amb cura amb el que dius i amb el que fas, Vanessa Leiva. I amb com ho pronuncies. I amb com ho pronuncies, exacte. Gràcies. Fins demà. Adéu. Be careful, don't lose your joy, just live your life, live loud. Be careful, look forward, look up, but don't look proud. Be careful, don't worry too much, you can't be too careful, you know. When you've seen it all, don't become cynical. RKB 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Des dels cibers als nostres dies, cada època de la història ha deixat la seva empremta en les nostres vides. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Museu Torre Vallduvina et conviden a conèixer la nostra identitat. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Uns recorreguts per fer en grup o en família, que inclou zones arqueològiques i edificacions i ambients urbans, considerats d'interès cultural, històric o artístic, tant en sòl urbà com no urbà, del terme de Santa Coloma. El primer itinerari, Santa Coloma Centre, amb el suport d'audioguies que podrà recollir el museu, consta de 8 aturades. L'antic safareig, a la plaça Montserrat Roig, al Mas Fonollà, al carrer Sant Jeroni, Can Selva, al carrer Major, Can Cisteré, al carrer de Sant Carles, l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, Can Roig i Torres i les cases annexes, l'Església Major i la Casa Rectoral i les cases del passeig mossèn Jaume Gordi. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. 8 segles de la nostra història que cal redescobrir en grup o en família. Informa-te'n al telèfon 93 385 7142. 385 7142. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, molt bon dia. El Marc ja el tenim aquí preparat amb moltíssimes propostes per que puguem fer activitats gratis, sense deixar-nos ni un cèntim. Doncs si coses gratis, com molt bé has dit, a Barcelona Ciutat en el dia d'avui, propostes que tinc com, per exemple, una xerrada-concert. Xerrada-concert? Sí, una xerrada-concert. Broadway, història del teatre musical. Serà a la Biblioteca Francesc Candel a les 7 de la tarda. Doncs interessant, a la Biblioteca Francesc Candel, al carrer d'Amnistia Internacional número 10. Sí, per anar-hi, doncs, amb l'estació de ferrocarrils a Magòria, a la baixa. I tenim més propostes. Si una conta-contes, amb Pilar Romero. No, Pilar Romano, perdó. Misteris serà a la Biblioteca Can Rosés a les 7 de la tarda. Si voleu sentir contes de la veu de la Pilar Romano, a la Biblioteca de Can Rosés, al carrer de Déu i Mata, número 57. Si això queda just per sota de la Diagonal, on hi ha un institut, doncs, just a darrere. I ara una proposta de clàssica. Una proposta, sí, d'instruments de vent i percussió. Amb Brass Greu serà a l'Escola de Música, a l'Escola Municipal de Música de l'Eixample, a les 7 i mitja. Perfecte. Doncs això queda al carrer de Sardenya 368, al tercer pis. Sí, per arribar-hi, doncs, baixeu a l'estació de Sagrada Família de metro. Fàcil. Fàcil. I tenim més música. Més música clàssica. En aquest cas, en piano. Amb Alice Bacalini. Serà al Conservatori Municipal a les 8 del vespre. El Conservatori Municipal queda al carrer Bruc 110-112, molt a prop d'aquí de la ràdio. Molt a propet, sí. I hi ha una darrera proposta musical de pop rock, Maika Mabowski i Nacho Vegas. Serà a la plaça Odissea a les 9:15. La plaça de l'Odissea és la que queda allà al Mare Magno. Sí, la que queda just al mig, on hi ha els cinemes i... Els cinemes, l'aquàrium, exacte. Doncs ja sabeu, moltes propostes pel dia d'avui, totes gratuïtes, i totes ens les ha portat aquí el Marc Mauri. Evidentment. T'esperem demà, Marc. Adéu, David. Que tinguis un bon dia. Igualment. A RK que ve, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera, a RKB. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellán. El Club del Buen Turismo, a RKB. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón, corazón, corazón de melón, de melón. Tres quarts de nou i ja tenim a una de les nostres roses més roses, que ara ja no és rosa físicament, però d'esperit ho és molt. Sempre. Sempre. Des de la primera vegada que em vaig tenir rosa, crec que em vaig quedar així. Deixem-ho així. Així. Sí, sí. Doncs amb la nostra rosa particular d'avui, la Carla Garriga, parlem perquè del món del cor. Parlem del món del cor, perquè no sabem on està l'altra rosa. Tu saps alguna cosa? No. Espera't, que vaig a mirar el mòbil. A veure, no. No t'ha dit res, no? No m'ha dit res. A mi tampoc, l'he trucat. Bueno, esperem que s'ho estigui passant bé. Marc Gómez Silvestre. Truca'ns, digue'ns alguna cosa. Estem preocupats per tu. Segur que ahir va acabar de festa i aquestes coses que fan la gent sense cap. Això del... Els rossos. Van a celebrar la victòria del Barça. No crec. No crec. Al Marc no li agrada el futbol. Però jo sí que la vaig celebrar, eh? Tu sí que la vas celebrar. A casa, però la vaig celebrar. I què vas... És que quin gran partit, eh? No el vaig veure. Era com orgàsmic. Jo he de reconèixer que jo no el vaig veure. Jo he de reconèixer que, 1, Messi, I love you. 2, Mourinho. Com va dir un senyor ahir en un zàping que vaig estar veient? Fastigós. La veritat és que, mira que jo no sóc seguidor de futbol, però la veritat és que quan sents determinades declaracions, fa ràbia, t'indigna. Oi? I a part ahir li van treure vermella, no podia fer roda de premsa. Ai. Però va sortir. I va semblar la Mònica Terribas, perquè només preguntava per què. Bé, coses que... I després una pregunta, que puc llançar una pregunta, oi? I tant, espera, mira, jo trec fins i tot la música no, perquè la llencis. Bueno, no és massa important, eh? Però, sóc jo o al Pepe del Real Madrid li passa algo? Home... no ho sé. Jo crec que sense, aquest senyor no està. Però bueno, i amb això no vull dir que li falti una part del cos, sinó que no la té tan desenvolupada. I no parles de... I no parlo de... Atributs no. De piquetón, per exemple. No. De cebretón. Parlem de cebretón. Va, abans de començar... Vull saludar. Puedo saludar? Ah, com vull... es feia a la ràdio abans, allò de la gent que trucava i saludava a la sí, ràdio antiga, allò sí, que es feia molt sovint. Doncs jo vull que ens truquin. Primer diguis el telèfon. El 93 468 55 55. Doncs es veu que hi ha una senyora que és de Bellpuig, és a dir, que és del meu poble. Ah, sí? Però viu a Barcelona. Ah? O algo així, que es diu Carme, em sembla. I que m'escolte, perquè es va trobar la meva iaia o el meu papa o no sé qui pel carrer i que ens escolte, però no ens escolte perquè sap que estem en aquesta emissora. O sigui, no m'escolte a mi perquè sap que estic aquí, sinó ja, que ja ens escoltava. Apa! I llavors és la casualitat de que la Carla Garriga, que és de... de Bellpuig. Pues la saludem i que ens truqui al 93 468 55 55 i la convidem un dia. És que m'ha fet tanta il·lusió. Que vingui a veure'ns en directe. Oi? I tant. Bé, aquí tenim les portes obertes per si algú vol venir-nos a visitar. Estem a la Gran Via de les Corts Catalanes 645, al segon primera. És tot just la cantonada amb el carrer Bruc. I estem boníssims tots, llavors. I tant. Podem venir quan sigui. Va, comencem. Comencem amb les notícies del món del cor. Notícia d'última hora. Coto Matamoros ha estat detingut a Saragossa. Coto Matamoros, a veure, jo, Carla, tinc A petició del jutge de Màlaga per no pagar, com es diu això que els hi paguen als pares, a les mares separades? La manutenció? La manutenció dels nens, això. Doncs com que no ho pagava, el jutge de Màlaga va donar instruccions i s'ha detingut a Coto Matamoros a Saragossa. Recordem que fa cosa d'un any i poc, Coto Matamoros va desaparèixer, se'n va anar a Tailàndia, es va fer un tatuatge al cap i després va tornar i va dir que es volia suïcidar. Coto és el del tatuatge. Coto és el del tatuatge. El que no surt a Sálvame és el Coto. Val. El de Sálvame és el Kiko. A Sálvame tots es diuen Kiko, David. Jo és que tinc un problema, jo no els reconec. No sé quin és quin quan els veig. Tampoc jo... no és que m'interessi especialment distingir-los. A mi em passava el mateix que tu des de que es va fer, fins que es va fer el tatuatge, diguem. A partir de llavors tot va ser molt més senzill. Home, hi havia qui opinava que s'assemblaven a l'Àlex, no? Sí, sí. L'Àlex és la parella de la Carla. Sí, és, jo crec que eren trillizos, però l'Àlex el van abandonar. Una abraçada des d'aquí, Àlex. Sí, sí, rei, una abraçada. Una altra notícia d'última hora. Aquí, avui la Carla està d'actualitat, eh? No, d'última hora no, vull dir d'ahir, però és com d'última hora, perquè normalment fem notícies de la setmana passada. Sí, sí, sí. Doncs aquesta és d'ahir, és recent, sí, és calenteta, sí, sí, del forn. Miguel Bosé, papito de Miguelitos. De Miguelitos, ai? Té dos fills? Ha tingut bessons d'un ventre de lloguer. Apa! Com el Ricky Martin. Ostres, això jo no ho sabia. Doncs sí, ahir. I de fet ho va dir per Twitter. Escolta, això del Twitter... És que estic molt viciada al Twitter. Però a més és que m'encanta que cada vegada aquestes declaracions de totes aquestes coses es fan per Twitter. Sí, les exclusives han desaparegut de les revistes. Què són, 130 caràcters o menys? Sí, sí. 140. 140 caràcters. En 140 caràcters s'anuncia que un té un fill, que un es divorcia o... Doncs mira, en 140 caràcters va dir... Queridos todas, amb arroba, eh? Tengo una buenísima noticia que contaros. He sido papá de dos niños preciosos que ayer cumplieron un mes. Se llaman Diego y Tadeo. Estamos ya en casa y en buena salud. Soy el hombre más feliz de la tierra. Un abrazo enorme y más adelante más. Miguel. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Ara t'he vist. Ara. És que no m'havia donat temps de preparar la cançó. Doncs sí, es veu que una de les primeres persones en saber-ho va ser l'amiga del Miguel Bosé, Mercedes Milà. Mercedes Milà? Sí, Mercedes Milà. I va confirmar la notícia? No, li va comentar a Mercedes Milà que mai havia estimat com estima ara. Oh! Oh! Oh! No em diràs que és bonic, això. Molt. Doncs vinga, aviam quan t'animes, eh? Va, jo? Per altra banda. Perdona, també et podria dir jo tu el mateix? Jo sóc molt jove, David, i amb això no vull dir que tu siguis gran. Ah, per un moment m'he sentit ofès, fins i tot. No, home, no. Hi ha gent que és més gran. Hi ha gent que és més gran. Porto... una notícia en record al Marc. Una notícia en record al Marc? Com si s'hagués mort. No, home. No. Això seria en homenatge. En homenatge. Pues aquesta és en homenatge. No cal que tornis, Marc, que estem tan bé el David i jo aquí a la ràdio. Quin Lindsay cop més baix. Lindsay Lohan. És això l'homenatge, és una notícia sobre Lindsay Lohan. Ah. Com que ell sempre fa notícies sobre gent que no coneixem, pues Lindsay Lohan diu que vol guanyar un Oscar abans dels 30 anys. Va revelar durant una entrevista al programa Tonight Show de Jay Leno que un dels seus somnis és guanyar l'estatueta abans dels 30. Clar, quants en té ara? Ho sabem? No, potser no té 29 i mig. Clar, aquí tenim... Mira, vaig a buscar-ho. Vale. Tu ens vas explicant mentrestant. Sí, i llavors va ser que li van preguntar que on es veu quan en tingui 30. Perquè, clar, si vol guanyar un Òscar, potser aquesta senyora ja tindrà un èxit insuperable. I va dir, esperemos que sentada aquí, en el programa, després d'haver ganat un Òscar. Si només vol l'estatueta. Quants anys té? Doncs mira, va néixer el 2 de juliol del 1986. Això significa que ara deu tenir 22. 24. Ah, 24. Menys que tu ets de lletres. Sí. És que jo això de que els números vagin al revés no ho he entès mai. O sigui, si és del 86, per què té més anys que jo? No hauria de tenir menys, perquè el 86 va abans del 87. És igual, són coses que a mi sempre m'han costat. No ho sé. 24, no? Igual, perquè l'any 5 està abans que el 4. Abans clar, de Cris. Clar. No ho acostuma a passar. Sí, sí. Soc rosa i de lletres. Anem a una altra notícia. Xavier Cerdà pot ser que torni a televisió, concretament a Antena 3. Es veu que el presentador i la cadena estan en conversacions i ja bastant avançades. Home, déu-n'hi-do, abandonaria d'aquesta manera Telecinco, en la qual durant tants anys ha anat fent cosetes. Doncs sí, on ha fet Cròniques Marcianes, Todos Somos Humanos, Moros y Cristianos, Duty Free... Sí. Doncs ho abandonaria tot i se n'aniria a Antena 3 a fer un programa d'entrevistes. Ah, molt bé. Que, de fet, el Xavier Cerdà fent entrevistes ens agrada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I qui ve ara? Entra algú a la ràdio, anem a saludar. Hola. Entra algú a la ràdio, doncs mira... El Marc Mauri que ha sortit, un moment, ha anat a fer un cafè i ara torna per aquí. Ah, mira, Marc, ens en podies haver portat. Ai, doncs sí, ens podia haver portat el cafetó també. Ai, Marc, que et tocarem el crosstop. Continuem. Tu saps qui és el Daniel Radcliffe? No. Vale, doncs és un que sortia a Harry Potter. Ah, mira. Sí. Ara, clar, ara que m'ho dius així, sí. Sí que sé qui és. Saps qui és, sí. Oi? Doncs... ens aconsella i, bueno, ens dona un consell a tots aquells que ens sentim acosats pels paparazzis. Ens passa, eh? A tu i a mi ens passa. Necessitem aquest consell. Sí, sí. Tot sovint. És més, jo avui al sortir de casa, bueno, rotllo Belén Esteban, eh? El consell, hem de dir que és senzill i potser molts no hi estareu d'acord, però, segons ell, ahí va. A veure. No llames a la gente y le digas dónde vas a estar. Creo que mucha gente que tiene problemas de ese tipo a menudo llaman a los paparazzis ellos mismos. Ai! Ai, ai, ai, ai, ai. O sigui, l'opció de places del Facebook no la utilitzeu, sisplau. Jo tinc un amic que cada mitja hora actualitza on està. Senyor Jordi, per dir-li un nom. Sí. No ho facis. És que és molt fàcil matar-te. Clar, és que és molt senzill. És tan senzill. O si sóc el teu amant, et puc, o la teva parella et puc enganxar cada 2x3. També és veritat. I el dia que no actualitzes, llavors, és que passa algo. Ai! Si no estàs actualitzant, m'estàs enganyando? És que, clar, és un problema. És un problema. Jo la veritat és que he intentat utilitzar-la alguna vegada, aquesta opció de places, i mai no m'ha funcionat. Jo alguna vegada també he posat, estic en mi casa. Vale. Sí, ho pots posar a llocs i llavors dius, pues en mi casa. Ah, mira. Perquè no detallarem el que estic fent a dins de casa, tampoc. Si estic clar, no, és veritat. Clar, mira, podríem posar una opció de ARKB. Doncs llavors tots fitxaríem. Sí. Ho farem. Ho farem. Ho farem. ARKB, cada matí. Sí. Què més? Què més, què més? Vols que t'expliqui més coses? Doncs sí, vale. Em pots explicar. Mira, ens queden 2 minutets i mig. Doncs no hi ha cosa que li importi més a Katy Perry i aquesta música. M'agrada, que el seu matrimoni amb el senyor aquest que fa riure, el Russell Brand. Així que no ens posem amb aquest tema, perquè a la cantant se l'ha acusat de ser-li infidel al comediant. No. I ella diu que no és cert, clar, que he de dir. Clar, evidentment. No, clar. Ha no, fet un comunicat per Twitter, segur, i ha dit, sí. No és veritat. Sí, aunque ayer en Facebook puse que me estaba tirando a mi vecino del quinto en el Facebook Places, no és verdad. No. Era groma. Clar. Déu-n'hi-do, quines coses. Bueno, i amb tot això també vull comentar la caja de Luis Royan. Jo he de dir... Què has de dir? És que jo, quan, ja he tret el tema, quan, oi? Quan poso la tele i em trobo a Luis Royan, em fa ràbia. Per què? no sé, em fa ràbia aquest senyor. A mi em fa ràbia el seu moreno, t'ho he de dir. T'he de dir que té un broncejat estupendo. Però em cau bé. Ai, no sé. I això de que sigui amic de la Pantoja té el seu rotllet. Ai, ai, ai. No? A tu no t'agradaria ser amic de la Pantoja? He de ser completament sincer? Sí. No. No em cal. A mi sí que m'agradaria. A mi això de ser amic de folklòriques, doncs no. Tu ets amic meu. Tu ets folklòrica. Bueno, va, ho deixem aquí o què? Va, ho deixem aquí. Ho deixem aquí. Només dic que Carme, que ens truqui aquella senyora que ens escolte. I tant, la Carme, no? De... Carme, sí. O com es digui, perquè si no sabem digui, ben perquè... bé, que és de Bellpuig, però que viu a Barcelona. Algo així. Doncs deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí. A veure si contacta amb nosaltres. Carla Garriga, t'esperem el pròxim dijous. Que tinguis una bona setmana. Bona setmana. Adeu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornarem, com sempre, a partir de les 8 del matí, aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB, la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest programa. Línies obertes, un programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 8 a 9. Ara continuarà de seguida la programació aquí a la casa, a RKB, amb serveis informatius i després el programa En el aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te amb aquesta hora de ràdio que hem compartit aquí tots plegats. Demà tornarem a partir de les 8. Que tinguis molt bon dia. Salutacions del teu amic David Morales. Fins